दोस्तों सोचिए, आप एक शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं। आप देखते हैं कि एक नई क्लोथिंग ब्रांड के स्टोर्स हर जगह खुल रहे हैं और लाइन लंबी होती जा रही है। या फिर आप नोटिस करते हैं कि एक रेस्टोरेंट चेन के बर्गर्स हर एरिया में हिट हो गए हैं। तो असल में आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खड़ी है, लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स ही स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, ये गलत सोच है। आप एक आम इंसान अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कल के मल्टी बैगर्स बनेंगे। उनका मैसेज सिंपल है, आपको हार्वर्ड की फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं, आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है कि दुनिया कौन सी कंपनीज को अडॉप्ट कर रही है। सोचिए, अगर आपने एप्पल का आईपॉड पहली दफा लॉन्च होते वक्त नोटिस किया होता, या नेटफ्लिक्स की डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग शिफ्ट समझ ली होती, तो आप अपने वक्त से पहले एक फॉर्चून बना लेते। यही है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट का एसेंस। आम लोगों के पास वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट से भी ज्यादा एडवांटेज होता है अगर वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को स्मार्ट इन्वेस्टिंग में बदल लें।